Kama istaistaya hritagyana. Kapadyantena devataha. Tantam niyamamastaya. Prakritya niyata swaya. जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारे गए हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धूल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही देश की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहते हो। जैसे कि भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुण होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और या नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। कामाइस्ताइस्ताय हृदयज्ञान प्रपद्यन्ते निदेवताहा तंग तंग नियममस्ताय प्रकृत्यान्यतस्वया। कहीं जगह में श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद का यही मंतव्य मिलता है कि इस शुद्ध कृष्ण भक्ति आंदोलन साधारण हिंदू धर्म नहीं है। तो वो कैसे है, हम हिंदू नहीं है, ऐसा कैसे होता? तो इस्कॉन क्या करते हैं, तो मंदिर बनाते हैं और भागवत गीता श्रीमद् भागवत शास्त्रों से प्रचार करते हैं, वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं। तो कैसे हम बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। और कभी कभी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में भी यही भी मिलते हैं कि नहीं, एक्चुअली इनकी ग्रंथों में ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी वार्तालाप में प्रभुपाद बोले कि हम हिंदू भी हैं। तो ये कैसे समझना है? तो श्रील प्रभुपाद वो आत्म साक्षात्कार नुविज्ञान वही पुस्तक में साधारण हिंदू धर्म और शुद्ध कृष्ण भक्ति में क्या अंतर है इसका व्याख्या किया कि साधारण हिंदू धर्म इस भूल धारणा से चल रहा है कि सब देवताओं और श्री भगवान एक ही है। तो कैसे इस भूल धारणा स्थापित होते हैं, ये मायावाद का सुखु सिद्धांत के ऊपर। ये मायावाद क्या है? मायावाद बोल के बहुत से लोग सोचते हैं मायावाद का मतलब बिग बाजार जाना, मतलब भोग विलासी हो। मायावाद का मतलब वो सामान्यतः हिंदू धर्म में वो अद्वैतवाद बोलते हैं। अद्वैतवाद क्या है वो शंकराचार्य तो स्थापना की, और शंकराचार्य के पहले भी अद्वैतवादी थे। तो आधुनिक युग में, इस कल युग में तो मुख्य प्रचारक अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य की, वो शास्त्र का वचन लेके एकमस्ति द्वितीय नास्ति, तो केवल एक वस्तु है और कुछ नहीं। ये लेकिन ये शास्त्र वाक्य का अर्थ है कि एक श्री भगवान है कृष्ण परम सत्य, और द्वितीय नास्ति मतलब उनके समान कोई नहीं, उन जैसे कोई नहीं है। भगवान एक है और दूसरा भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक वस्तु है और कुछ नहीं है। द्वितीय नास्ति का मतलब भगवान जैसे कोई नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मतःपरत्वम नान्यत् किञ्चिदस्ति, मेरे समान और ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान नहीं कहते है कि मेरे के अलावा कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। तो भगवान कृष्ण है और उनकी शक्तियांग भी है। उनकी शक्तियांग बहुत रूप से प्रकट है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यपि कश्च दृश्यते परास्य शक्त्यभिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। इस श्रुति वाक्य का मतलब है कि भगवान के लिए कुछ काम करने का कोई आवश्यकता नहीं है, उनके समान और ऊपर कोई नहीं है, उनकी विभिन्न शक्तियां हैं जिनके द्वारा भगवान की सभी इच्छाएं पूरित होती है। ज्ञान शक्ति, स्वभाव की मतलब अपने आप भगवान का कोई प्रयास करने कोई श्रम करने का कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की इच्छा से उनकी सब शक्तियां से सब कुछ चलते रहते हैं। परंतु कलयुग का प्रभाव से शास्त्र का सिद्धांत समझने वाले बहुत कम है। शास्त्र किस लिए है? चूंकि हम माया मुग्ध है इसलिए भगवान व्यासदेव के रूप में हमको शास्त्र दिए है। माया मुग्ध जीव नहि सत कृष्ण ज्ञान, तथापि कृष्ण कहले वेद पुराण। हम माया मुग्ध है इसलिए भगवान कृष्ण व्यासदेव के रूप में हमको वेद शास्त्र पुराण शास्त्र हमको दिए थे, जिससे हम शास्त्र ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि किम छत ब्रह्म के मध्यात्म, ये सब शास्त्रिक विज्ञान, भगवान कौन है, परम सत्य क्या है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति में क्या अंतर है, तो ये सब समझना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद भागवत, वेदांत सूत्र इत्यादि भगवान के प्रदत्त शास्त्रों के द्वारा। परंतु कलयुग का प्रभाव से शास्त्र का वास्तव अर्थ नहीं समझ के और शास्त्र का जो कहते हैं उसका विपरीत प्रचार हो रहा है मायावाद के द्वारा। ये माया, अद्वैत का मतलब एक वस्तु ही है, सब कुछ एक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्य, शंकराचार्य का वचन। तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं तो पंखा चालू है और ये सब लाइट जलते हैं और आप सभी है, अभी पर्दा बंद किया है, पर्दा बंद किया है नहीं, वो सब मिथ्या है शंकराचार्य का था। तो पंखा नहीं है, ऑटो का आवाज नहीं है, कैमरा नहीं है, अच्छा होता अगर कैमरा नहीं, फोटो खींचने से श्रवण करना अच्छा है। ब्रह्म सत्य कैमरा मिथ्या। तो सब कुछ मिथ्या है, मैं भूखी हूं वो भी मिथ्या है, मिथ्या है भूखी ही हूं ये, लेकिन ये दर्शन या वाद अद्वैत वाद मतलब बिल्कुल अव्यवहारिक है. जो जो अद्वैतवादी बोलते है कि वो सब कुछ मिथ्या है, लेकिन जब भूखी हो तो मिथ्या पेट में ही मिथ्या भोजन डालते है. अगर सब मिथ्या हो तो खाने का क्या जरूरत है, और अगर जरूरत हो तो क्यों खाना खाते हो, तो छाती खाओ. सब कुछ एक ही, सब एक ही है नहीं. तो हिंदू धर्म, आधुनिक हिंदू धर्म जो है उसकी मूल विधि है इस अद्वैतवाद, जिसका दूसरा नाम है मायावाद. मायावाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि अद्वैतवादी का यही मत है कि ब्रह्मा निराकार है, कोई रूप नहीं है. तो भगवान कृष्ण का रूप है नहीं, वो भी मिथ्या बोलते हैं मायावादी. क्योंकि वे बोलते है कि कृष्ण भी मायक है, उससे मायावादी बोलते. मायावादी कृष्ण अपराधी, चैतन्य महाप्रभु का विचार है. भगवान कृष्ण आते है किस लिए? परित्राणाय साधुनां विनाशयत दुष्कृतम्. तो उनकी लीला में, भगवान की लीला में वे असुरों के साथ लड़ाई करते. वराहदेव, हिरण्याक्ष को वध किया, नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध किया, रामचंद्र भगवान, रावण और बहुत सारे असुर राक्षसों को वध किए थे. भगवान कृष्ण भी बहुत असुरिक जन को वध किए थे. तो ये सब असुरों के साथ लड़ाई किया, और वो सब असुरों अपने अपने अस्त्रों भगवान की तरफ प्रक्षेप किए थे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है कि ओ ये सब असुर जो कृष्ण, राम, वराह, नृसिंहदेव आदि विष्णु अवतारों को आक्रमण किए थे, तो उनसे मतलब ये सब असुरों का अस्त्रों से भगवान को आक्रमण करना और भी खराब है. मायावादी जन की प्रार्थना भगवान को, मायावादी भी बोलते हे भगवान, हे कृष्णा, आप महान है, आप बहुत ही सुंदर, ये सब बोलते. और अंत में बोलते तुमका कोई रूप नहीं, गुण नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम नहीं हो. तो किस प्रकार प्रार्थना है मायावादी जन का? तो प्रार्थना करते लेकिन उद्देश्य है भगवान को मार देना. तो कपटी से प्रयास करते हैं भगवान को मार देना. तो पहले बोलते भगवान इतना महान है, हे भगवान तुम सर्वोपरि हो, तुम सब कुछ ही हो, तुम नहीं हो. अंत में बोलते जिससे ये मायावादी दर्शन के ऊपर हिंदू धर्म स्थापित है. वैदिक धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है. तो सामान्य विचार में हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, लेकिन सनातन का मतलब जिसका आदि और अंत नहीं है। और हिंदू ये शब्द हम वेद शास्त्र में नहीं मिलते, ये हिंदू शब्द संस्कृत शब्द नहीं है, ये मुसलमानों का प्रधान है। गर्व से कहो हम ऐसा धाम धर्म पालन कहते हैं जिसका नाम मुसलमानों से आता है, गर्व से कहो, घर से कहो हम हिंदू हैं और कुछ भी नहीं जानते भगवद गीता के बारे में, कुछ भी नियम नहीं पालन करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम हिंदू हैं। तो इस मायावाद के ऊपर स्थापित है साधारण हिंदू धर्म, जिसका एक मुख्य लक्षण है असंख्य देव देवी अंग की पूजा करना। असंख्य क्यों, 33 कोटि है, 33 क्रो है ना, और उसके ज्यादा भी है आजकल, तो नया नया देवता हर रोज सृष्टि करते हैं। दक्षिण भारत में एक फिल्म स्टार वो मर गया अभी, वो इसका कहीं मंदिर है वो फिल्म स्टार का, क्या नाम है वो, एनटी रामाराव, वो तमिलनाडु में भी है क्या, क्या नाम है वो अभी तो याद नहीं है, और उसका नाम बोल नहीं वो क्या नाम है वो, जयलीला जयललिता उपपति जो मार गए है अभी, अभी तो याद नहीं है। और ये सब और नकली अवतार भी है जो लोग बोलते अवतार है, और कलयुग का प्रभाव से ये सब नकली अवतार कि जनप्रियता हर रोज बढ़ते हैं। जैसे कि गुजरात में पहले वो महाराष्ट्र का एक बाबा जो बहुत दिन का पहले मर गया था, वो कितने साल पहले, 100 साल पहले, गुजरात में तो कोई उसको नहीं मानता, लेकिन आजकल तो वो एक बाबा है, नहीं वो बहुत मंदिर है वो बाबा का, क्या ना वो मुझे मालूम है, आप लोग मालूम है। तो ये सब मायावाद का प्रभाव है कि वास्तव में किसी भगवान को विश्वास नहीं करते, बोलते तो सब एक ही है, बोलते सब अंत में और अंतिम सर्वोच्च विचार है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, लीला कुछ भी नहीं है, परंतु हम वो परम सत्य को किसी भी रूप से पूजा कर सकते। तो अगर चाहते हो उस परम सत्य को कृष्ण कहो, चाहते हो तो राम कहो, चाहते हो तो दुर्गा कहो, चाहते हो बाबा कहो, और चाहते हो तो जो भी इच्छा हो तुम्हारी, भगवान तो तुम स्वयं भगवान को सृष्टि करो। अगर तुम एक रास्ते में एक पागल आदमी है, अगर तुम उसमें भगवान देखते हो तो उसको भी पूजा कर सकते हो, वो भी भगवान है। तो जो अपना मत के अनुसार कोई भी कुछ भी भगवान बना सकते, ये मायावाद है। इस श्लोक में जो आज हम पाठ किया है कामाष्टाष्टा हृत ज्ञान, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मूर्ख जन देवताओं की पूजा करते हैं। मूर्ख क्यों? क्योंकि वो सब भौतिक कामनाएं पूर्ति करने से भव बंधन और मजबूत होते हैं, और जीवन का वास्तव उद्देश्य लुप्त जाते हैं। जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, तो उसको समझने के लिए भगवद गीता यथारूप सुनना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रतिपादन करते हैं कि शरीर अस्थाई है, नश्वान है, और आत्मा स्थाई सनातन है। तो सनातन धर्म है आत्मा का धर्म, परंतु भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने से आत्मा धर्म तो कुछ नहीं होते। आत्मा धर्म का यही अर्थ है, तो पहले यही समझना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है। तो आत्मा ही भगवान का दास है और भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही है भगवान, न ही दुर्गा, न ही शिव, न ही ब्रह्मा, न ही चंद्र इंद्र, न ही मानसी देवी, न ही कोई भी बाबा या बापा, कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र और ये सब बापा बापा वे भी भगवान के दास है, लेकिन उस ये बात स्वीकार नहीं करके प्रचार करते हैं मैं भगवान हूं, तो वे बड़े पापी है। लोग इतना विमोहित होते हैं कि वे सोचते हैं कि ऐसे लोग भगवान है, लेकिन ऐसे लोग जो ईश्वर क्या बोलते हैं, ईश्वर जैसे अभी नहीं करते, ईश्वर गिरी करते, वे रावण जैसे राक्षस है। रावण का प्रयास क्या था? खुद को सबसे बड़ा बनाना, मैं सबसे बड़ा हूं, कोई मुझको कुछ भी नहीं कर सकते। राम वो कौन है? रावण का विचार है, राम वो चींटी जैसे है। तो रावण का प्रयास था खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना और सब उसको मानेगा, सब उसकी पूजा करेगा। तो रावण नहीं जानता था कि वो शक्ति जो रावण मिला, रावण जो शक्ति मिली दूसरों को परेशान देना, वो शक्ति का मूल स्रोत राम थे। वो सब शक्ति जो है भगवान कृष्ण भगवान राम की शक्तियां है, और असुरी जन भगवान की शक्ति से संचारित होकर भगवान के विरुद्ध, भगवान की इच्छा के विपरीत काम करते हैं। और इतना विमोहित होते हैं कि कि इस शक्ति भगवान से मिली हूं, तो स्वीकार नहीं करके प्रयास करते हैं, वो क्षुद्र शक्ति लेकर भगवान को मारना। भगवान जो सभी शक्तियां की मूल स्रोत है, तो एक सामान्य जीव को कुछ शक्ति देते हैं और वो विमोहित जीव इतना बड़ा मूर्ख होते हैं कि सोचते हैं कि सभी शक्तियां का आस्पद भगवान, तो ये थोड़ी सी शक्ति जो मैंने मिली तो वो सभी शक्तियों के आस्पद शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान को मैं मरा दूंगा, तो यही माया है। माया बहु रूपिणी है, एक रूप है भगवान श्री कृष्णा के चरण पर शरणागत नहीं होना और बहुत देवताओं के पास जाना भौतिक कामनाएं पूर्ति करने के लिए। तो सब प्रकार की पूजा तो प्राय एक ही दिखते हैं, तो अभी आरती होगी श्री श्री गौर निताय की और माता जी का मंदिर में भी, तो एक ही प्रकार की पूजा होती है ना, एक ही प्रकार की आरती होती है ना, घंटी बजाना है, धूप दीप फूल इत्यादि अर्पित होते हैं, विष्णु भगवान को मोगरा चमेली ऐसे फूलों अर्पित होते हैं और माता जी को वो जाबा फूल, क्या बोलते हैं हिंदी में वो लाल वाला जिसका कोई जैस्मिन, वो इंग्लिश नाम है, जैस्मिन तो नहीं है, जाबा बोलते हैं बंगाली में, जापा संस्कृत में जापा, वो लाल वाला ही नहीं, शिव और शक्ति को देना है। तो विधि थोड़ा अलग है और मंत्र थोड़ा अलग, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल अलग है। रावण भी शिव की पूजा किए थे और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक था और जरासंध विष्णु के उपासक था, शालग्राम शिला शालग्राम के रूप में विष्णु पूजा करने वाला जरासंध था, लेकिन जब भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष था तो प्रयास किया उसको, उनको भगवान विष्णु को वध करना। तो उस प्रकार की मायावादी जन भी विष्णु पूजा करते हैं, तो सामान्य हिंदू मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, सीताराम, शिव माता जी, गणेश और अलग अलग देव देवी है, वो सब एक ही है बोलते हैं। तो शुद्ध भक्तों जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और वो नकली भक्तों जो पूजा करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि भगवान कृष्ण है और वे सर्वोपरि है, तो एक ही उद्देश्य से पूजा अर्चन नहीं करते हैं। जो देव देवियों की पूजा अर्चन करते हैं तो सामान्यतः भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, और शुद्ध भक्तजन कृष्ण की सेवा करते हैं किस लिए? केवल कृष्ण की प्रीति के लिए। भक्ति तो भक्ति के लिए करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा लोग नहीं समझते। बहुत लोग आरती का समय आते हैं ना, और आरती के बाद चले जाते हैं, कथा सुनने के लिए नहीं रहते। कथा अगर मनोरंजन ही उसी अंदाज होते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं सुनने के लिए, लेकिन तत्व ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान, जिससे हम भौतिक इच्छाएं से मुक्त हो सकते हैं, तो सुनने वाला कम है। लगते बहुत सारे लोग यहाँ आते आरती देखते हैं और यहां से सीढ़ी बिग बाजार जाते हैं। तो भगवान मुझको ज्यादा पैसा दो जिससे मैं बिग बाजार में और ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। तो किस कौन है कृष्ण, और कि केवल कृष्ण की सेवा करना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। और जन्म की इच्छा भी नहीं है, तो अच्छा है मंदिर आते हैं। यदि हम इतना बड़ा मंदिर बनाया और इसमें एक नकली भगवान की पूजा की, तो एक ही संख्या के लोग आते थे। तो गुजरात में एक, केवल गुजरात में ही एक संप्रदाय है, वो बोलते है कि वो नारायण का अवतार है, एक स्वामी। तो बड़ा बड़ा सुंदर मंदिर बनाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। तो आते हैं क्योंकि मंदिर सुंदर है और बड़ा है और प्रसिद्ध नाम ही है। तो ऐसा है हम जो भी मंदिर बनाते हैं तो लोग आएंगे, क्योंकि लोग का विचार है कि तो सब सभी प्रकार की पूजा अच्छी है और सब कुछ अच्छा है और जो भी हो रहा है वो अच्छा है। इस मंदिर का विशेष उद्देश्य है शिक्षा देना, कि राधा गोविंद की सेवा करना चाहिए। एक्चुअली पहले राधा मदन मोहन, पहले संबंध समझना चाहिए कि हम कौन है और कृष्ण कौन है, हम दास है और कृष्ण प्रभु है। तो नहीं है राधा गोविंद की सेवा करने से और देवी देवियों की सेवा करने से और ये सब आसुरिक नकली भगवान की सेवा करने से तो एक ही फल होता, एक ही फल नहीं होता। देव देवियों की सेवा करने से क्या होते है, यान्ति देवव्रता देवान, तो देवगण के पास जाना है। और ये सब नकली भगवान की सेवा और या पूजा करने से तो नरक जाना है, और भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा करने से, शुद्ध भक्ति करने से भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो ये शिक्षा देने के लिए इस मंदिर स्थापित है। ये सब इस्कॉन मंदिर का मुख्य अर्थ है शिक्षा। कुछ दिन के पहले एक इस्कॉन मंदिर जाता था जिसमें वो फुल टाइम भक्त थे चार जन खाले, तो मैं बोला कि तो और भी भक्त लाना चाहिए, और वो भक्त मुझको बोला नहीं अच्छा है, बहुत शांति है, कोई लफड़ा नहीं है। तो मैं बोला कि वो मंदिर बनाने का क्या जरूरत था अगर शांति चाहता था। अगर शांति चाहते हो तो जंगल में रहो। आजकल जंगल में भी शांति नहीं है तो। लेकिन मंदिर इतना बड़ा प्रयास का जरूरत नहीं था मंदिर बनाना, कि हम सुंदर मंदिर बनेंगे, लोग आएंगे, कुछ दान देंगे और हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद मिलेंगे, बस हम संतुष्ट हैं, कोई लफड़ा नहीं है। तो इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और वो कृष्ण भक्ति क्या है, तो खाली मंदिर आओ, कुछ दान दो और बस प्रसाद लो, नहीं। भगवत गीता में क्या ज्ञान है उसको सीख लो। भगवान कौन है? कृष्ण, और कोई दूसरे नहीं है। भगवान का मतलब क्या है? असमूर्धवा, उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब देव देवी एक ही है। तो इस भूल धारणा का हटाने का उद्देश्य है इस्कॉन के सभी मंदिर स्थापन करना। तो कृष्ण की सेवा करना चाहिए, देव देवियों की पूजा करना है। किस लिए? भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन वो प्रयास बेकार है, निष्फल है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। और उस प्रयास से केवल दुख का वर्धन होता है। तो इस श्लोक में कि देव देवियों की पूजा करना मूर्खों की प्रवृत्ति है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो इस श्लोक के अनुसार हम क्या विचार कर सकते हैं कि तो हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म में चलते हैं, तो लगभग सभी है मूर्खता, क्योंकि सब देव देवियों के उपासक है ना। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि नष्ट है तो ऐसे व्यक्ति देव देवियों की पूजा करते। और भी बोलते हैं भगवद गीता में भगवान कृष्ण, अंतवत्थु फलं तेषां तद भवति अल्पमेधसम। अल्पमेधस, अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति अन्य देवता, भगवान कृष्ण के अलावा दूसरे देव देवियों की पूजा करते। तो यही विचार है, गर्व से कहो हम मूर्ख है। तो मूर्ख मत हो, बुद्धिमान बनो। इस मानव जन्म का उद्देश्य है यही है, वास्तव तत्व ज्ञान प्राप्त करने से संसार चक्र से मुक्त होना। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् आर्द्रम अनित्यमपिह धीर चूर्णम यथे जनपतिरनुमृत्य यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो अभी हमें प्राप्त किया है, अभी हम मानव शरीर में है, तो केवल मानव जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है, जिससे हम घर संसार से, घर संसार से, संसार से मुक्त हो सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ा समय में मेरा पतन होगा, मरण होगा, तो उसके पहले ऐसा कार्य, ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हमारी इच्छा है इंद्रिय सुख अनुभव करना, इंद्रिय तर्पण करना, तो और भी विचार करना चाहिए कि असंख्य जन्मों में हमें प्रयास किया इंद्रिय तर्पण करने के लिए। और यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म कृष्ण भक्ति के लिए, जिससे सब सांसारिक दुख, सब सांसारिक समस्याओं का समाधान होते हैं, यदि हम इसी जीवन उसमें उत्सर्ग नहीं करेंगे, तो फिर हम अवसर मिलेंगे इंद्रिय तर्पण करना, कुत्ते के रूप में, ऊंट के रूप में, बिल्ली के रूप में, कीट के रूप में, कृमि के रूप में, वृक्ष के रूप में। तो बुद्धिमान लोग तो यही विचार करके तो पूरा अस्वस्थ होते हैं कि सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आत्मसमर्पण करना चाहिए और सब मायिक आकर्षण, देव देवियों की पूजा जैसे, तो वो सब उपेक्षा करना चाहिए और केवल शुद्ध भक्ति में कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य नहीं है हिंदू धर्म का प्रचार करना, तो साधारण हिंदू धर्म में और इस शुद्ध भक्ति संस्कृति में बहुत सहमत है, तो साधारण हिंदू धर्म में और शुद्ध कृष्ण भक्ति में गोरक्ष भी है, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों को समान सम्मान और पूजा, सम्मान देना और पूजा करना है। तो ऐसे ही बहुत समान विचार भी, सम विचार होते हैं, परंतु ये बड़ा अंतर भी है कि शुद्ध भक्ति धर्म में कि ज्योतो पद ततो मत, जितने भी मत इतने पद भी है। तो ये भ्रंत विचार को हम नहीं मानते। कृष्ण का मत जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वो ही सत्य ही है, सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणम रज। अनेक पथ नहीं है, एक पथ है, राधा गोविंद के चरण पर आत्मसमर्पण करना। इसके अलावा और सब कुछ जो हो सकते हैं वो सब कुछ अमंगल है। सामान्य विचार है कि यदि हम दुर्गा देवी की पूजा करेंगे तो वो मंगल होगा, लेकिन भौतिक मंगल हो सकते, लेकिन भौतिक मंगल अमंगल ही है। भौतिक मंगल जो मंगल का मतलब शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि सामान्य विचार में ये सब मंगल है लेकिन अलौकिक विचार में आध्यात्मिक विचार में ये सब भौतिक शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि अमंगल है। भगवान कृष्ण का विस्मरण करने का कारण है इसलिए अमंगल है। हरे कृष्ण। तो इस मंदिर का उद्देश्य है इस प्रकार की शिक्षा देना, तो उस उद्देश्य के अनुसार और जो सुंदर श्रील प्रभुपाद से उसके अनुसार मैं आज शाम को प्रयास किया उसी प्रकार की शिक्षा देना। अगर किसी का प्रश्न है तो जरा सा अभी पूछिए। आपके प्रवचन में क्या सार है? क्या सार है? सार सार सार है सर्वधमं परित्यज मामेकं शरणं व्रज। और सभी प्रकार का धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण के चरण पर शरण ले। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर सार सार है सर्वधमं परित्यज मामेकं शरणं व्रज। और सभी प्रकार का धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण के चरण पर शरण ले। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पत्र में लिखे कि वो देव देवियों के उपासक वे सब विद्य हिंदू है अर्थात कलुषित हिंदू है और शुद्ध कृष्ण भक्त जन वे विशुद्ध हिंदू है। मतलब ये संस्कृति वैदिकी संस्कृति का सार अंश यही है कृष्ण सेवा। अन्य देव श्राइनाय तुम्हारे कहिनो भाई ए भक्ति परमा करो। और सब देव देवियों की पूजा नहीं करना भक्ति का परम कारण है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। यही सब कौन सा श्लोक एग्जैक्टली कौन सा श्लोक यू वॉन्ट टू लुक एंड सी? हाँ आप खोज ले कौन सा श्लोक है। नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का आदेश अनुसार ओ भक्ति नियम में एक रख दिए थे कि देव देवियों को असम्मान नहीं देना है मतलब अवज्ञा नहीं करना है पूजा भी नहीं करना है और अवज्ञा भी नहीं। तो ऐसे यदि हम शिव मंदिर के पास जाते हैं, हम शिव शंकर को परम वैष्णव मान के उनको सम्मान दे सकते, इसी प्रकार प्रार्थना करने से क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही तथा प्रदगस्ति हेतु या शम भूताम अभी तथा समुपायती कार्यात गोविंद आदि पुरुषम तम अहम जामि। मैं आदि पुरुष सर्व कारण के कारण गोविंद का भजन करता हूं, जिनके एक विशेष विकार रूप है शिव शंकर, तो दूध से दही जैसे होते हैं उस प्रकार शिव शंकर भगवान विष्णु का एक विशेष परिणाम है। भगवान का परिणाम नहीं होते, विशेष रूप है, एक विशेष कार्य के लिए शिव दूध जैसे दही बनाते हैं, तो वैसे विष्णु का विशेष रूप है, तो दूध से दही होते है, दही से दूध नहीं। तो ऐसे माता जी के लिए भी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ऐसा माता जी को इसी प्रकार प्रार्थना बोलने से माता जी संतुष्ट होती है। एक्चुअली ये गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद को प्रणाम करना, और इसी प्रणाम में दुर्गा देवी का संबंध क्या है आदि पुरुष गोविंद के साथ, उसका वर्णन है। उस प्रकार दुर्गा देवी संतुष्ट होती है, उनकी सेवा के बारे में वर्णन सुनने से माता जी संतुष्ट होती है। लेकिन हम विशाल रूप से देव देवियों की पूजा नहीं करते, सम्मान देते हैं। आप भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है, नमन करता हूं। राम अवतार में भगवान राम शिव की पूजा की, यही प्रश्न है। कितने बात सुने, तो पहली बात है कि ये कहानी मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, हे रामचरितमानस में, वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं है। तो अगर हो तो हो सकते है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि राम से बड़ा है शिव। भगवान कृष्ण भी गृहस्थ लीला में देव देवियों की पूजा की, तो किस लिए? क्योंकि वे कृष्ण राम साधारण मनुष्य जैसे आते हैं और ऐसे उनकी लीला होते हैं। देव देवियों सब भगवान कृष्ण और राम के दास दासी है, और भगवान कृष्ण उनको कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए, वे दयालु भगवान है, तो उनकी पूजा करते हैं। तो माध्वाचार्य का विचार है कि हम नहीं बोलते कि भगवान राम तो शिव जी की पूजा नहीं की, हो सकते है, लेकिन मूल रामायण में नहीं है। तो माध्वाचार्य का विचार है कि तो पहले रामचंद्र भगवान एक तालाब में स्नान किया और उस जल से भगवान शिव की पूजा किया आपने चरणामृत से। तो राम शिव को ऐसे सम्मान दिए थे और शिव भी श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्णा की बहुत सुंदर स्तुति अर्पण करते हैं। तो सिद्धांत क्या है? महाभारत में भी हम मिलते हैं कि कृष्णा और रुक्मिणी दोनों शिव को संतुष्ट करने के लिए तपश्चर्या की। तो ये भगवान की नर लीला है। तो मूल सिद्धांत भगवद गीता जो महाभारत में है तो चरम सिद्धांत ही है कि मतः परतराम नाम यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण ही सबके ऊपर। और महाभारत के अंत में फिर व्यासदेव ने सिद्धांत दिया है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, कि सब वैदिक शास्त्रों में वेद पुराण रामायण आदव अंते च मध्ये च, शुरू अंत और बीच में भी तो केवल हरि का गुणगान होते, हरि सर्वोत्तम है। ये प्रश्न का कोई प्रसंग नहीं है क्लास के बारे में। हाउ टू एस्टिमेट वेयर वी आर, हम भक्ति मार्ग में कहां पर है? तो अगर हम विचार करते हैं कि मैं भक्ति मार्ग पर बहुत प्रगत हो गया तो हमारी कुछ भी प्रगति नहीं हुई, और अगर हम विचार करते हैं कि मेरी कुछ भी प्रगति नहीं हुई तो शायद हम थोड़ी सी प्रगति की और शायद हम प्रगति नहीं की, वो भी संभव है। नहीं, मैं नहीं बोला, ये शंकराचार्य का गलत विचार है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही विचार मिथ्या है। और ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म की शक्तियों भी सत्य है, और वो ब्रह्म सब भगवान स्वयं कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम, वो परम ब्रह्म है कृष्ण जगन्नाथ। अब जगन्नाथ का भक्त है क्या? जगन्नाथ जय, जगन्नाथ जय, राधा गोविंद। नहीं, वो शंकराचार्य ऐसा बोला क्यों बोला? वो कितना बड़ा मूर्त है इसको मतलब व्यक्त करने के लिए ऐसा बोला, ये उदाहरण था। हरे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान ही कृष्ण यही बात की जाए। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य नित्य है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य मिथ्या नहीं।